Япшыку бгъонэрэшъ. Паул тхьам игущыӏэхэр Ефес къалэм зэрэщыгъэӏущтыгъэхэр. Аполос Коринф къалэм щыӏэ зэхъум Паул ыпшъэрэ хэкухэм акӏоцӏрыкӏи Ефес къалэм нэсыгъ. Ащ дэжьым Исусчэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ нэбгырэ куп къыщигъотхи мырэщтэу яупчӏыгъ. Шӏошъхъуныгъэ шъуиӏэ зэхъум тхьамыпсэ лъапӏэ шъугухэм арышъ хъугъа. Тхьамыпсэ лъапӏэ щыӏэуи тэзэхэтхыгъэп къыраӏожьыгъахэмэ. Умахыныгъо шъузэраумахыгъэм къикӏырэ сыда? Яупчӏыгъ Паул. Умахыныгъо Иоанн зытегущыӏэщтыгъэр ары къаӏожьыгъахэмэ. Иоанн зипсэкӏотхэм афэкӏэгъожьыгъэхэр ыумахыщтыгъэх къыӏуагъ Паул. Иоанн ежыурыкӏэ къэкӏощтымкӏэ Христос Иисус ары цӏыфхэм шӏошъхъуныгъэ яӏэн фаеу ариӏуагъ. Ар зэхахым зиусхьан Иисус ыцӏэкӏэ зэрагъэумыхыгъ. Паул зиӏэхэр затретхьэм тхьам ыпсэ лъапӏэ къафехи амышӏэрэ бзэхэмкӏэ къэгущыӏагъэх. Тхьам ежыгущыӏэхэри ахэмэ агухэм къарилъхьэхэу ахэр къаригъэӏуагъэх. Ахэр нэбгырэ пшӏыкӏутӏум фэдиз хъущтыгъэх. Етӏанэ Паул синагогум чӏахьэти цӏыфхэм гушхоныгъэкӏэ янэкъокъузы ашӏошӏыгъэхэзэ тхьам итэтыгъошхо икъэбар мэзищэ ариӏуатэщтыгъ. Ау зы куп къайгъагъэкӏэ зекӏуагъэ цӏыфхэм апашъхьэ зиусхьаным игъогу ягъэкӏэ щытегущыӏэу шӏошъхъуныгъэ иӏэ хъунэу ыдагъэп. Джащыгъэм Паул ахэмэ къахэкӏыжьи Иисусчэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэр къафешыжьыгъэх. Мафэ къэси Тиран еджапӏэ тхьам игущыӏэхэр щигъэӏущтыгъэх. Асиехэкум ис урымхэри джуртхэри зэкӏэ зиусхьан Иисус ехьылӏагъэ къэбарышӏум ригъэдэӏухэзэ Паул илъэситӏо ыукъудыигъ. Скевэ къохэм джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахафышъухэмэ еплъыхэу зэрэщытыгъэхэр. Тхьам Паул ӏофышхо гъэшӏэгъон дэдэхэр ышӏэныхэу ригъэлъэкӏыщтыгъ. Паул ыкӏышъо нэсыгъэ ӏэплъэкӏхэри чӏыӏутелъхэри сымаджэхэм атралъхьэщтыгъэх. Затралъхьэхэкӏэ ахэр хъущыщтыгъэх. Ахэми ахэс джынапцӏэхэри ахэкӏыжьыщтыгъэх. Ау джырт купо цӏыфхэм джынапцӏэхэр ахэзыфыхэу къэзыкӏухьэщтыгъэхэм Иисус ыцӏэ къаӏозэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахафышъухэмэ еплъыщтыгъэх. Иисусэу зикъэбар Паул къыгъэӏурэм ыцӏэкӏэ мы цӏыфым шъухэкӏынэу унашъо къышъосэ шӏаӏощтыгъэхэмэ. Джырт дын пэшэшхо скевэ ыкъуиблы арэущтэу ашӏыщтыгъ. Иисус сэшӏэ Паул икъэбари зэхэсхыгъ ау шъо хэт шъущыщ тэгъо кӏэритыжьыгъ джынапцӏэ аим. Етӏанэ джынапцӏэр зыхэс цӏыфыр атебани зэкӏэми атекӏуагъ. Ахэмэ лыешхо зэрэрихыгъэм пае цӏанэхэу уӏагъэхэу унэм ичыжьыгъэх. Мы къэбарыр Ефес дэс урымхэми джуртхэми зызэхахым зэкӏэри щынэгъошхом хэфагъэх. Арэущтэу зиусхьанэу Иисус ыцӏэ щытхъу фашӏыщтыгъ. Шӏошъхъуныгъэ зиӏэ хъохэм ащыщхэу бэ къакӏохи бзэджагъэхэу ашӏагъэхэр цӏыфымэ зэхахызэ тхьам пашъхьэрэлъхьагъэх. Ушхъохьаныгъэм пылъ цӏыф аджми ятхылъхэр къаугъойхи цӏыф пстэм япашъхьэ щагъэстыгъэх. Атхылъхэм ауасэхэр залъытэхэм тыжьын ахъщэ мин шэныкъо хъугъэ. Арэущтэу зиусхьаным игущыӏэхэр цӏыф нахьыбэхэм анэсхэу инэу зыщаубгъущтыгъ. Ефес къалэм дэсхэм бырсырышхо зэрашӏыгъэр. Мы ӏофэ зэкӏэ къызэхъухэужым Паул хэкухэу Македониерэ Ахайэрэ акӏоцӏрыкӏынышъ Иерусалим кӏонэу ыгу рибытыгъ. Иерусалим сызыкӏорэ ужым Рим къэлэшхоми сыкӏон фае ыӏуагъ. Паул иӏэпыӏэгъухэм ащыщхэу Набритӏо Тимофеерэ Ярастрэ Македониехэкум кӏонхэу ыпэ ыгъэкӏуагъ. Ежьыр Асиехэкум зытӏэкӏукӏэ къэнагъ. А мафэхэм зиусхьаным игъогу пае бырсырышхо къэхъугъ. Сыда пӏомэ Димитрий ыцӏэу зытыжьынашӏэ горэ акъалэм дэсыгъ. Артемидэ зыфаӏорэ тхьанэпцӏ бзылъфыгъэ горэм итхьэлъэӏупӏэ унэ цӏыкӏужъыехэу тыжьыным къыхэшӏыкӏыгъэхэр ышӏыхэзэ тыжьынашӏэмэ фэдабэ а Димитрий къафихьыщтыгъэ. Димитрий а тыжьынашӏэхэри ащ фэдэ ӏэшӏагъэ ӏоф зиӏэхэри ыугъойхи мырэщтэу къыӏуагъ. Лӏы куп мы ӏофым тибаиныгъэ къызэрэхэкӏырэр шъошӏэ. Мы Паул Ефес къалэм имызакъоу Асие нахьыбэми цӏыфхэм ашӏыгъэ тхьэшъо теплъэхэр тхьэшъыпкъэхэу щытхэ пыӏозэ цӏыф купышхом ашӏошӏыгъэхъузэ зэригъэгъощагъэхэр шъошӏолъэгъу ыкӏи зэхэшъохы. Тэ тиӏэшӏыгъэ ӏофыр цӏыфхэм зэрэзэрампэсыщтым изакъоу арэп щынагъор. Ау Артемидэ бзылъфыгъэ тхьэшхэми тхьэлъэӏупӏэ унэшхэми пхъатэ зэрэпамыхьыжьыщтри Асие хэкухэми зэкӏэ дунаими зэкӏэ щыдгъэлъапӏэр Артемидэ ищытхъушхо зэрэкӏодыжьыщтри ары щынагъор. Ар зызэхахым лъы купышхор лъэшэу губжыхи къакӏощтыгъэх. Ефес къалэми Артемидэ лъэпэ дэд. برسترشخو قادم قشخو. مكيدونيم شيشخو باول يغو غسخو غير أرستارخر أو بتخي زداشخز زجة زخدخو زوچابم إخداخ. باول زفما خحان فايا غاو يسوس چير أشخنغ زيخم فاداب. أسليخوكو متحماتخم أشيشخو باول يبلاو شيتخم ما قراغوي زوچابم ومك أعوز يسعوخ. جاشوم زم ز وز عدرمي نمج وز صفخر زرغا كوشتاخ سداب اما زوجاغا صفخم برسرشخو اخوحات يار نحبامي زج زوجاغا خراسوشتاب جرتما لساندرا صف كوبشخم وخاريغا شجي صفخم اپاشخم قراوشاغ الاساندرا اقاتي صفخم اپاشخم قشبوش انو فاياغ او الاساندرا جرتو زرشتر زاشم زماخاچ سحاتي دوچ زجاري كوشتاخ يفيس قادم يارتمين ده شب أدد او جبخم قادم متخاكوة صفكو بشخور أغاس عمبري قواخ يفيس كيخر بزيت فغط حاشخو أرتمين ده عاشفت هبشو واشو بقيف الفغامر ياو خماكو يفيس قادر زراشتر زمش أرصف شئا يفيس قادر أخم ياو خماكو زراشتم شهج خشبتي شاز جغاس عمبرنش شحاب سنچو شمزيكو متخر تحاسا أبو نشخو خيميا متغاغخو تيت حب زيت فغام خيمخانوخو شمش دجم قفشاخ ديمتريره يجيغسو اشغ اوف زي اخمره صف غرم دوان اوف ريا اما اشحتت خل صف خم يا دوان اوف خم ز شكاب تر ما فخر شيخ دوان اوف از فا گدشم زرداوخ اش نمچ ز غرم شفایم قادم دس خم يا خاسو خاب زم چتم ا اوفر ز شخن فای اوف خون يته خو خم پز ز قش اتا او ريم چتو ز اخم تغمسنو شناوش سداپم مبرسرش خور زرد شان پای اتفاقونو وش حالت شنو زیتی اب. اگه شوخ قضیه اخو وجم صفر زبغیات جاخ.